Нас чакае працяг аповесці Паўла Міцько «Навасёлы» або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая» кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Жэня з сябрамі вырашыў пазагараць і пакупацца на Нёмане. Хто ж ведаў, што раптам давядзецца сустрэцца з небяспекай. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Ага! Крыкнуў Жэня з баржы і заскакаў на месцы. Бум-бум-бум. Жалезная баржа гула пад ім, як барабан. Ці гэта нам, крычаў Жэня, ці галцы? Мабыць, нам, бо галка, як ішла проста ў лясок, так і схавалася ў ельнічку. Мне захацелася пабегчы да Жэні, палазіць па баржы, заглянуць у яе нутро. Цікава, што там у ёй? Але Вася рабіў цыркавы нумар, і я памарудзіў. Запёр жорову камеру ў свае трусы, паспрабаваў нырнуць, кулець, як качка хвастом у гору. Яшчэ раз плюх! Ногі бліснулі ў паветры, а Васю перакінула цераз галаву, перавярнула да гары жыватом. Падхапіўся, кхы-кхы, ледь не захлынуўся. «Гей, маляўкі!» – крыкнуў гаркавы з баржы. «Давай на бераг!» А то запаленне лёгкіх схопіце. І прабежачку на 100 метраў. Зараз, апошненькі раз, крыкнуў Вася. Выкінуў з трусоў камеру і нырнуў. Гэта быў рэкордны па працягласці нырок. Каб яшчэ паўмінуты, то стаў бы йогам або ўтапіўся. Урэшце вада ўспучылася, паказалася Васева спіна, галава. Рукі толькі не паказваліся, нешта цягнула іх пад ваду, згінала Васю ў круг. Адзін разок тое нешта паказалася з вады доўгае і бруднае. «Памажы, Жэка, металалом будзе!» Я пабрыў да Васі паволі, каб не замачыць трусоў. А Вася тое цяжкае люляў на руках і пляваўся, і кашляў. Узяліся ў 4 рукі. Брррр, якое каструбаватае, слізкае, рудое гэта жалеза, нібы зліплася ў кучу адна ржа, крыху на адпілаваны кончык ракеты падобна. Палажылі на пясок, спаласнулі рукі ад ржы, і тут мне цюкнула ў галаву снарад. Чэсная, акцябрацкая, снарад. У кіно ж такія вось бачыў, толькі вось бліскучыя і гладкія. «Снарад!» – закрычаў я на ўсё горла. «Снарад! З рэчкі дасталі!» Першымі прымчаліся Жора, Паўлуша і Сярожа. «Ты вінаваты!» «Не, ты!» – гыркалі яны адзін на аднаго. На катушцы спінінга вісела вялізная барада. Прыбег з баржы Жэня гаркава раскідаў нас у бакі. У Васі выхапіў камень, накруціў за вуха. Вася хацеў ужо цюкнуць каменем па снарадзе. «Вунь той, узгорачак, бачыце?» – паказаў Жэня на ельнік. «Бягом туды і заляжце!» Мы дашлі метраў на 5 усяго. Ніхто не прыхеў нават. Жэня агледзеў снарад. «Ух ты, з узрывальнікам!» «Усё ржа раз'ела, можа нават без дотыку разарвацца!» «У якім месцы знайшлі?» Мы збегліся, зноў да яго загарланілі. «Ціха! Адзін хто, кажы!» Вася кінуў камінчыкам у ваду. «Вунь там!» «Не падыходзьце блізка да снарада! Жэнька, павартуй!» Гаркавы разгарнуў ручнік, дастаў з яго вялізныя акуляры з гумаю вакол шкельцаў, надзеў акуляры маску, закрылі палавіну твару. «Яшчэ раз папярэджваю, з месца не арыпацца, са смерцю не жартуюць!» Жэня дабрыў да таго месца, дзе Вася знайшоў снарад. «Да плавак усяго!» Сунуў твар з акулярамі ў ваду, павадзіў ўправа, ўлева, ўперад, падняў галаву, выдахнуў паветра. «Эх, шкада! Шкада, няма маскі з трубкай!» І зноў галаву пад ваду. Ступіў крок уперад. Яшчэ крок і яшчэ. Шмат разоў ён то выпростваўся, то апускаў твар у ваду і плаваў каля таго месца і нагамі мацаў. Мы не зводзілі з Жэні вачэй, сачылі за кожным яго рухам і трэсліся, як асінавыя лісты. Ну, пакуль што ад холаду. «Няма больш. А я думаў, цэлы склад тут». Жэня выйшаў на бераг, зняў акуляры і ўздыхнуў зморана і сеў. І мы паселі вакол снарада. Паволі, асцярожна, нават дыхаць баяліся моцна, трымалася кола, а ў тым коле на метр паўтара ад кожнага ляжала ржавая ў шчарбінах смерць. Бачыце, не шкілет з касою. Мы глядзелі на снарад, як заварожаныя, і твары выцягваліся, выцягваліся. «Ну, і што ж цяпер з ім рабіць?» – спытаў Жэня сам у сябе. «Пазваніць? У ваенкамат пазваніць? А хай сапёраў прышлюць. А во, пабягу на дрэваапрацоўчы камбінат, пазваню. Гаркавы падняўся на ногі і стаў падскокваючы адзяваць штаны, але не адзеў да канца, зноў здзёр. Не, не тое. Баюся вам даверыць. А прыхай не вас, другі, які дурань знойдзецца, калупне. Слухайце, а лепш мы яго пахаваем. А ну, кыш на той узгорак. Цяпер мы паслухаліся, адбеглі ў ельнік. На самым пагорку ішла зігзагам канаўка. Зарасла ўжо, асыпалася, а пазнаць можна, што была тут траншэя. Мы пападалі ў яе, залеглі, як на вайне. І тут выскачыў з ельніку сняжок, проста на нас. Забегаў ад аднаго да другога, зацеляпаў ружовым язычком, але мы не ўзрадаваліся яму. Мы думалі пра Жэню. Што ён наважыўся рабіць? «У вайну гуляйце!» – выйшла за кустоў галка. «Ціха! Лажыся!» – прыкрыкнуў на яе Жора, як на малую. «Жэня будзе снарад размініраваць!» Галка не легла, а наадварот. Стала слупам і цягне ў гору шыю. Цягне, нібы расце сама. Жэня выцягнуў са штаноў папругу, падышоў да снарада, нагнуўся. Не, не падобна, каб збіраўся разбіраць. Ён падсунуў канец папругі пад снарад і лёг на яго, цікаля яго жыватом. І не ўстае нешта паціхеньку робіць. «Не трэба, Женечка!» – ірванулася з месца галка. «Міленькі, хорошенькі, не трэба, не чапай, не трэба!» Женя падымаўся з зямлі паволі, спачатку абапёрся на рукі і калені. Снарад вісеў пад ім, прывязаны папругаю да грудзей жывата. Устаў на ногі, і снарад здаўся нам нейкім страшным дзіцем пачварою, якое прыціснулася да яго, і просіць ласкі. «Цяжкі! Ай, зараза!» – сказаў Женя ціха. Галка ступіла да яго яшчэ адзін крок. «Женечка, не трэба!» Женя зрабіў на твары жаласлівую міну. «Мама, я хачу дамоў!» З галкі смяеўся. А ў мяне ад таго смеху мурашкі запоўзалі паміж лапатак. Падбег да Жэні сняжок, паклаў пярэдні лапы яму на сцягно. Гаркавы пагладзіў яго па галаве, патузаў за вуха. Рука гладзіла, пальцы чапалі вуха, а сам Жэнька стаяў, як каменная скульптура. І вось павярнуўся, пайшоў у ваду. Не ў ціхую, не глыбокую затоку, а ў сам Нёман. Ішоў паволі, правую, левую, правую, левую. Ужо снарад схаваўся пад ваду, да барады вада заняла. І тады Жэня паплыў, цяжка паплыў, заносіў рукі ўперад спакойна і мерна. Раз, два, раз, два. Нават пырскі не ўзляталі, плыў у поперак, а плынь зносіла яго ў бок. Усё далей і далей. І мы паўскоквалі са сваіх месцаў, пабеглі берагам, каб быць бліжэй да яго, быць насупраць. Быццам маглі мы чым-небудзь яму памагчы. У сярэдзіне ў мяне было пуста, і я ўвесь быў без важкі, наструнены, бег і не чуў пад сабою зямлі. А што, як гахне той снарад, узнімецца над ракою вадзяны слуп? Раптам Жэня перастаў грэбці і ціха пайшоў пад ваду. Галка сунула ў рот усе 10 пальцаў, быццам хацела іх адкусіць, і мы замерлі, дзе хто спыніўся. А Жэні няма і няма. Мо гадзіну, здалося, не было, і раптам выскачыла яго галава, як паплавок. Жэня фыркнуў, весела крыкнуў. «Ох, лядоўня на дне, крыніцы, мабыць, б'юць!» І ён паплыў да берага наўкасую, і цяпер зносіла яго яшчэ больш, а мы скакалі, мы драндавалі на беразе. «Ура, ура!» Я кульнуўся цераз галаву, зірнуў зноў на Нёман, а галка як закрычыць. «Ой, Женечка!» Гаркавы бязладна махаў рукамі, крыкнуў, закашляўшыся. «Спакойна!» І знік пад вадою. «Сутарга схапіла!» Сатрэслася галка, застукала кулаком аб кулак. «Сутарга схапіла!» Не было відаць Жэні, мо столькі ж, колькі і першы раз. А мо і больш. Мы ўжо таксама румзалі і хныкалі. Раптам Жэня вынырнуў, змахнуў галавою, каб адкінуць з вачэй валасы. Цярнуў па твары рукою і паплыў са жонкамі. Хутка, на ўсю сілу. Пакуль ён змагаўся з плынню, галкай збегала па ручнік. Прыбегла назад туды, як Жэня, кульгаючы, выходзіў з вады, выйшаў і ўпаў на бераг тварам уніз. Мы стаялі каля яго і глядзелі. Як хадуном ходзяць плечы ад цяжкага дыху, як сочацца злыткі ў двух месцах кроў. Урэшце Жэня крыху аддыхаўся і сеў, выцер далонню кроў на лыцы і пачаў шчыпаць яе, біць па ёй кулаком. Губу ніжнюю прыкусіў, бровы нахмурыў, размінаў нагу, а галка выцірала яму плечы і спіну і усміхалася праз слёзы. І толькі тады адабраў Жэня ручнік, калі галка захацела выцерці яму твар і нос. «Добра, што шпілька была», – сказаў Жэня і ўздыхнуў, зняў з пояса папружку. Са снарадам расправіўся, а тут загнуцца ад нейкай паршывай сутаргі. Колькі на тым свеце будзеш толькі і чырванець меж ад сораму? «Ты не чырванееш, а сінееш, ад холаду дойдзеш», – ласкава гаварыла Галка, і губы яе дрыжалі. «Но, на старт, марш!» І мы памчаліся да вупраткі. Хто хутчэй? Жэнь гаркавы, хоць і кульгаў, але бег нароўні з усімі. Ззаду лямантаваў ад радасці і хапаў нас за пятай Сняжок. І мне хацелася крычаць ад радасці, што ў нашым доме жыве такі хлопец. Напляваць мне на нейкіх йогаў, начхаць на тых, што не баяцца агню. Далёка ім! Да Жэні. І няхай не хваліцца Галка сваім подзвігам. Падумаеш, залезла ў фортку. А Жэня? Жэня 100 разоў залез бы, каб у яго тады былі кеды на нагах. І я калі-небудзь залезу. От толькі падрасту крыху, падаўжаюць ногі і залезу. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Навасёлы». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.